bardzo dużą szansę masz, jak ją wykorzystasz w życiu w dół albo w górę. Schody budujesz, niejednokrotnie się wpierdolisz, prawdą się strujesz. Prawda często bywa czarna, jak walka w ringu brutalna. Posiadasz matkę, która dodaje ci odwagi. Myślisz, że posiadasz nad kimś dużo przewagi, człowieku trochę rozwagi. Schowaj swoją twarz, tak naprawdę się zastanów, czy te ruchy znasz. Rozdwojenie osobowości, sam nie znasz siebie. Za plecami wszyscy robią idiotę z siebie. Rano z wyra wstajesz, buch jeden, drugi, trzeci. Twoje myśli ogarniają czarni poeci. Powracające do mnie ciągłe retrospekcje są tak bardzo potrzebne, jak na zwłokach sekcje. Player jeden z drugim, gangstera udaje. Do reklamy zapałek, każdy z nich się nadaje. Znów popełniłeś błąd w życia konspekcie, jak przeciwko sobie. Zbrodnia w afekcie, nagroda za czyny i środki są w efekcie. Skądś to znasz, to przeszłości projekcje. Poprzez błędy innych, wpajane lekcje. Spójrz i zobacz, masz jakieś obiekcje. Jak mawia Kaczor, zamknięty przez telewizję. Snujesz w domu kolejną wizję przyszłości, w której wszystko się zdarza. Twój umysł potrzebuje dobrego rzeźbiarza. Ty codziennie inną maskę na siebie zakładasz. Teraz to, a potem co innego gadasz. Mów prawdę, bo przede mną jej nie ukryjesz. Czekając na atak, jak wąż w trawie się bijesz. Brudy innych ludzi, tak tym żyjesz. Ale pamiętaj, słowami z rąk dla mnie zmyjesz. Cały czas występujesz jako świadek inkognito. Przecież w twojej głowie co innego wyryto. Sumienie cię gryzie, postępujesz wbrew sobie. Rób to, co cię kręci, tak jak ja to robię. Na twojej psychice blizna powstaje. Zgrywasz frajera, już nikt się nie poznaje. Siedzisz obłąkany, w sobie się zamykasz. Twoje drugie ja powoduję, że z mojej pamięci znikasz. Idź swoją drogą, żyj swoją powinność. Zachowaj dla kabaretu swoją inność. Powiem ci dobrze, zmień swój wizerunek. W życiowej drodze obierz swój kierunek. Daję ci radę, byś nie popełniał błędów innych. Byś nie brał przykładu z tych naprawdę winnych. Dobra, koniec gadki, zrobisz jak będziesz chciał. Lecz pamiętaj, ten z góry tylko jedną szansę dał. No pięknie, ładnie, tysiąc twarzy do każdej sytuacji. Racji nie ma połowa aglomeracji. Czy ona nie przyrosła, a może uwiera? Każdej minuty kolejna część ciebie umiera. Zyskujesz kolejne osobowości, świadomości, niedości, czy to dla całej ludzkości? Wiesz, czasami jak na to wszystko patrzę, widzę, jak grasz kolejną rolę w swym teatrze. Nastąpi antrakt, brawo do widzenia. Człowieku, bądź świadom własnego istnienia. Wszystko zależy od twojego sumienia, a to na zawsze zmienia punkt widzenia.